motax ñu tudde yoon woowu yoonu yusra mu jëntal ga yusra la mooy yomb ga mooy dugg aljanna daru naim tariqu sharr nag ak jafe ndax mu jëntal ga moo di al usru ak dugg ca biir sawara muy sawaraw jahim mu fasiru ne nun lañ ko firee tabarakallah wa kazzaba bil husna fa sanyassiruhu lil usra dañ ko yomb dañ ko jombalal lu yomb fi mu ne dañ ko yombalal lu jafe fi nekk nit su dee jàng lu ko xamal yàlla lu ci am fukki at maanaam li mu war jaamu yàlla lépp lu ci am fukki at waaye tabarakallah bu dee suñ mbirum adduna mi moom da nga ci yàgg yàgg yàgg doo ci xam tuuti tuuti tabarakallah waaw suratu layli aaye fukk wama yugni du jariñ anhu ci nit ki maaluhu ala lam isa taradda bu deexee wama yugni du jariñ du fet anhu ci moom maaluhu ala lam isa taradda bu alko olaf nee na alal du faj dee gàcce lay faj moom lépp dëgg la alal du faj dee gàcce lay faj kenn du nekk ci sukuraat joxe lu la tax a sobe wama yugni anhu maaluhu isa taradda bëri na sax ku nangoo joxe lim am yépp ñu yëkkati ko fi mu tëdd te dem wutiwaat waaye wama yugni anhu maaluhu isa taradda bés bu wàcce lal bi teg ci suuf jotee tabarakallah ak leew bob bi ak tànk genn kudd meew def ci gémiñ ga genn wàll ga tuuru wama yugni anhu maaluhu isa taradda bés bu docteur bi génnee ci biir daal di tegale ay loxoom daal di wal gémmiñ ga wama yugni anhu maaluhu isa taradda wallahi ndeysaan alal ji lu mu bari bari rek yàlla nee na wama yugni anhu maaluhu isa taradda bu alko alal ji du jëriñ dara xëy na ñu domp ca tabarakallah def ca yéen cay def la ca des mu dee jamono jiitee nga xam ni mirage ngi bëgg a xewi ñu séddale ko bu doon ci jamono yi mirage di am nag ñu mirage ko tabarakallah ku ci nekk ñu jox ko cër ca lam am fi leen fi bàyyi waaye su nit ki doon def nag lu jiitu muy génn adduna nag wawajadu ma amilu xaadiran ji mooy dëkk wama yugni anhu maaluhu isa taradda suratu layl aaya fukk ak benn hal yanfauhu almal wa yadfau anhu alwabal déedéet inna alayna lalhuda yàlla mu ne ñun ñoo warla woo tëg nit ñi ci yoonu jub te jubal leen leeral ko ba mu leer inna alayna an nubayyana linnaasi tariqa alhuda min tariq dalala waaw wa nuwaddixu sabil alrushdi min sabil alghay wa qul alxaq min rabbikum fa man shaa falyumin wa man shaa falyakfur ci alquran inna alayna ñoo war la woo lalhuda jubal nit ñi waaw maanaam leeral yoonu jub leeral yoonu ndëngte bàyyi la nag nga tànn ndax yaa ko waxoon ca fatiha ihdina siraata almustaqim ihdina mu ne la inna alayna lalhuda waaw moo tax doomu aadama bi mu xamee ne yàlla jubli mu ne ko ihdina yàlla id woon ko fii ne ko wax nga dëgg de inna alayna lalhuda baat li bu bëri ci alquran dinañ ci ñëw insha allah ba demee ca baqara alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttaqin hudan lilmuttaqin inna alayna lalhuda inna alayna lalhuda nag nit ki da koy dégg rek daal di nekkoon ñi dëng nag ñi dëng nag fekk yow mi nga xam ne yaa ne waa ji nga xam ne day jël oto oto sàngam moo jëm fa nga jëm bu otee amee numéro mu ne ko numéro sàngama jëm fa nga jëm léegi boo demee ba ra sàngam are sàngam ngay wàcc nangam la passe bi kooku lim la defal way way janam wacc na yow ya wara jog dem fam la wax taxaw fa kar fo ata ba bam ñew nga yek ci nit ñepp fay lañ fay ci tax wacc ci are bam la wax bu ko defé da nga dugg fam la dugglo way soko weso weso inna alayna lal huda motax yalla moy leral yonu njub leral yonu ndengte qad tabayyana rushdu min al ghayy faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah mune kon al haqq min rabbikum deug ci sen borom lay joge suñu we nak faman sha'a falyu'min mune sha'a falyakfur ñe bëgg wedd wedd ñe bëgg jub jub ñe bëgg gëm gëm way dal wa inna lana lal akhirata wal ula dinane ñun ñoomam lu mujjuli ñoomam lu ñëkk la lana ma fi dunya wal akhir inna alayna inna lana wa inna lana te ñun ñoomam lal akhirata lu mujjul la ngeen jëm wal ula ak lu ñëkk li ngeen nekk faman talabahuma min ghayri llahi faqad aqta at-tariq koko bëgg am te bayyi ci yalla diko wut ci fenen wala nenen do ci jot wa inna lana lal akhirata wal ula ñom mom lu jëk la ñom mom lu mujjili mu tax yalla waxut li ñu nek door wax la ne ni waw ndax ci la ngeen jikon nek door ñew ci li al akhira ci la ñu jikon nek door ñew ci al ula ni makoy waxe al ula al akhira moy suñu awo al ula moy ñaarel yi ku nek nak yaangi sab ñaarel ci al ula moy ad dunya ad dunimi tabarkalla bo fegal nak fekki al akhira awo ba tabarkalla ci bo yu bul depas suratul layl aya fuk ak ñet fa anzartukum naran talazza mang len di moytulo naran sawara talazza sawara wo xamne mi ngi tak mi ngi berex berex fa anzartukum naran talazza mang len di moytulo sawara ñepp lu len cey taxa dem moytu len ko waaw ñepp lu len cey taxa dem moytu len ko ko ca dem day dëng reccu naran talazza sawar la wax ne ma ngay tak fo nat tanga yo wessu nako fo nat berex berex bu wessu nako naran talazza wallahi moytu len ko lu ngeen degg ne day tax dem ci sawar wowe ne lan ko tegg ci suuf lu ngeen degg ne day fay tax dugg tegg lan ko ci suuf waye lu ngeen degg ne da ci tax mucc rek na ngeen na ci lolé lu tax ngeen di rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana nitak wa qina azaban nar wa qina azaban nar fa anzartukum naran talazza ma len lu moytu lo sawara wo xamne sawara way tak la sawara wa aduna yi jarna moytu wo sawara wa aduna yi ndax sawara wa aduna yi tabarkalla tangor ga tax luñ ca tek mu ñor ci la ndaw ku nday togb seen ceeb yeek yu ñu demé lo ci tek mu ñor tabarkalla sun atari yi bu ci sawara duggé nga gis mu tambalé feut feut ci tabarkalla di ñu defal liñ bëgg ndax sawara wu ci dugg fa anzartukum naran talazza sun sawara gi nenañu boko don nak tax sawara wu li nga xamni mu lañ yalla di moytu lo naran talazza mi ngi melni ñu teggi ci benn doomu tandrama raxas ko fukki yoon ak ñent xoj ko ci ndox fukki yoon ak ñent door ko tek ci barab bañ ko tege ci barab lu wara mat ñent minit delo wat na xalwa ci sawara tangor wi defon suñ ko tegon moy suñu tangoru aduna wi suñ sawara wi Allahu akbar fa anzartukum naran talazza sawara wu jarna moy talal melni ñun ñepp ñoo tiit yalla nañu la yaslaha illa al ashqa la yaslaha du ci dugg illa al ashqa ludul ko taxedi mo ci dugg la yadkhuluha lil khulud fiha wa la yadhuqu sa'iraha illa al kafir al shaqi ludul ko taxedi mom mo fay dugg waaw ko taxedi bayi tereli yalla yi fele ni ci tereli bopam bayi tabarakallah tereli yonent bi ali salatu wassalam nek cerli bopam ya di nek la yaslaha illa al ashqa bu ci dug ludul ci gëna texé di wa gëna texé di nga ne ko aw koy tax ku texé di mu ne ko jaral laaj la al ashqa ak jaral laaj nga ne kum don mu ne allazi kazzaba wa tawalla allazi koko ki nga xamne kazzaba weddina yonenti wa tawalla mud moyu gem yalla koko ko taxé bi allazi kazzaba wa tawalla weddina yonenti te yonenti information yi ko wara xamal li yalla bëgg ak li yalla bañ ci ñom la nek ku len weddi kon do mëna tegg ci nit wa kazzaba kazzaba rusul wa a'rada 'an al-iman moy wa tawalla weddina yonenti yonenti ñone yalla li la bëgg li lay bañ bo len wéddé ah da nga dugg fo xamul tay tabarakallah su ubbi won sa radio di déglu dégg tabarakallah ñom pap jomay ciaré wax né dafa am gaynde gu rëcc tabarakallah mi ngi biir ndar ñiko gëm ñëpp dañu daal di dugg seeni kër laqtu waye ñiko gëmul buy gañ ñom lay gañ waaw motax mu ne jog len rek te kako wax di koy wax boy bo nga jog bok ci ñeuk jog allazi kazzaba wa tawalla suratul layli ay fuk ak juroom ben wa sayujannabuha dana ko sori dana sori sawara al atqa ku ragal yalla ka al atqa ku ragal yalla ka ku ragal yalla kan allazi qara'a yalla nga xamni yu'ti ma lahu day joxe alalam da tax mu koy joxe yatazakka dafa bëgg tazkiya bakanam dafa bëgg yar bakanam xamna ne alal ji mën nako bewlo mu ngi ci jël bi joxe fi sabilillah yalla ñalla boole ci ñi koy def bari nañu nak tabarakallah yu'ti ma lahu yatazakka bu xewi mukk ci ñu tollu ni tambule ci wasay jannabuha moy munasaba sar bi nañu bilal radiyallahu anhu ni bari ci yeen xam nañu ko rew mi sax ku fi noddu bilal lañ lay tuddé ibnu rabah dama nekkon ab jam ka ko mom moy umayya ibnu khalaf tabarakallah yor ko ci keur gi mu yoral ko yep mu bëgg ko lol ni yonent bi wote la ilaha illa muhammad rasulullah bilal deg waxtan wi ci keur gi deg li sangam bi di wax ci ali salatu wassalam musul aw dalam dem fam tok dañ dugg ci lamay wote muy al islam ah bilal ñu bis ci kër gi tabarakallah xibar bi ñew ci kër gi fekk fi umayyah ibn khalaf mu yegg ne bilal duggu ci l'islam mu ne lool gacce la dina ci genn bu ko mbugal ngir l'islam am gogu sunnaaj bi masana tan ci makka mu genn ko jaxanal ko ci xeyri makka yoyé joxen digal ñewut aw daju wu mag wu dis tek ko ci dënd ba nan ko la tazalu hakaza hatta tamuta aw takfura bi muhammadin kar wi du wacc sa dënd bi mukk fi nga jaaxaan do fi jog mukk lu dul da nga dé ñu dindi la sanni ji wala nga wéddi muhammad bilal fi mu jaaxaan mi ngi nan ahadun ahad yalla kenn la yalla kenn la halawatul iman bim ma tambale mas mom bilal tabarakallah taxna metti metti xeer beug yoyu safatuko lo tax buñ dan jamal jigen xign ma ba tuñ ma nga gis ñi feug deun ba tabarakallah ñi feug deun ba buñ dan wolli aw fas nga gis ne san ñu tak tuñ ma ndax buñuy wolli tank bi wewi du ko yëk waaw Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dadi rombo ni dal niñ koy def ci naaj wi mu laaj lu xew ni umayya xana mu nu ragal yalla ci miskeen bi nga yor mu ne ko yow Abu Bakr mi yak sa serign bi yéena yàq sama jaam bi ba mënatu ma koo jëriñoo léegi nag soo bëggee mu jóg ci lii mu nekk ak jaam la maa ko jëndoon ci sama xaalis delloo ma sama xaalis ma jaay la ko nga foo xam ci moom fekk booba dañuy mbugal Bilal ba ñoom ci seen bopp jàpp nañ ne ñoom ñuy mbugal seen bopp léegi ndax door yu mëkk yi waaw saabu Bilal xëyee ña nga càg moom su gontee ña nga càg moom mujj yàgg léegi dóor yooyu dafa mel ni far ñoom Bilal leen di dóor te it su deexee mu ñàkk lam ca defoon bëgg na koo dóor Bilal sonn lëggul mu dee ndax day ñàkk xaalis mujj yàgg tabarkàlla Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu daal di koy jënd wa ataqahu fi sabilillah waaw tabarkàlla musriko na yëg ñooñu daal di innama ataqahu li yadin kanat lahu inda daa am fuñ mas a jaar rek waaye àll ju toll nii kenn du ko def ci koo xamut allahu akbar waaw ñu ne dafa am fuñ mas a jaar rek waaye àll ju toll nii kenn du ko def ci koo xamut bismillahi irrahmani irrahim ربي اشرح لي صدري يا اولادي ولا عتبات هلمه نرفع ذو السحاب مركز لا ينادي طلع عتبات نرفع ذو السحاب بالعلم والايمان مركزنا ينادي وصحبة القران مركزنا yàlla ngi koy misaale fa amma man aata wattaqa ñu ci des nag seen jëf tax na du leen joxañ du leen tudd baaraam mooy ñu wax ne innama ahtaqahu li yadin kaanat lahu inda waaye dal jëf ju baax ngi nii fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bilxusna fa sanuyassiruhu lyusra mooy jëf jaa ngi nii ba tax Abou Bakr as-Siddiq yonente bi toog na alayhi salatu wasalam du ngin bunti aljanna ya buntu ba mu lim rek ne ku def nangam tey Abou Bakr ne ko man mu ne ko buntu yooyu yëpp si yomal xiyaamati naa la ca woo nga dugg ca bula neex tabarkàlla xëy benn bis rek mu ne ko saraxe tey junni Abou Bakr ne man mu ne ko seeti ku feebar Abou Bakr ne man mu ne ko ànd ci rob Abou Bakr ne man mu ngal lu mu wax ca ci ak jeef lu baax rek Abou Bakr ne man tabarkàlla fa sam yasiruhu lil yusra de kon daan na koy dal rajalaw anu kon nag wa sayjannabuha dana sori sawara lool ku koy sori al atqa ku ragal yàlla kan moo ragal yàlla allazi mooy ki nga xam ne yu'ti day joxe maa lahu alalam alalam alal ji nag moo xam oto la moo xam xaalis la moo xam yë moom daal lu ñuy moom lu nekk te mën ko wecc ko mu nekk xaalis rek maal alal lay tudd yu'ti maalahu yatazakka ngir tazkiya bakanam suratu layl aaya fukk ak juróom ñett wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujza wa maa li ahadin kenn amut indahu fa moom min ni'matin ci xéewal goo xam ne tujza moom la ñuy fay amul xéewal guñ ko defal moom Abou Bakrin ba mu jóg di ko fas yéenee fay déedéet loolu al mufassiroon ñu ne nazalat al aaya fi xaqi Abou Bakr as-Siddiq xiina ashtara bilaalan wa aataqahu fi sabilillah fa qala innama faala dhalika lyadin kaana lahu inda ni ma ko waxee léegi fa nazalat il aaya wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujsa dara taxun muy def illa btigaa wajhi rabbihi l ala lu dul rek sakku ngërëmu yàlla illa lu dul ibtigaa sakku wajha rabbihi jëmmi boromam wala ngeureumul borom lo rek mo taxone bilal di def aw bakkan sadiq mo tax kera bi nga xamé né rasulullah gennuna aduna sallallahu alaihi wasallam bilal dali ndeysan bayyi noddu ndax kefel gum amone ci muhammad rasulullah bu den noddu waxe ashhadu an la ilaha illa du am ben jafagne jafagne waye bu akse ci wa ashhadu anna muhammadan bu tuddu turi man na lox ba noddu ga yakku bilal joge fa ndey santo tabarakallah den ci soxam sahabe nan ko kay noddalat kay noddalat ba ben bis ñu ne aw bakkar sadiq ne ko mo noddal ñu aw bakkar ñu woko mu ñew mu ne ko dañu bëgg na noddal ñu mu ne ko kera ba nga ma jëndé ci umayya da nga ma jëndoon ndax ma nekk sa noddkat wala da nga ma jëndoon ibtiqaa wajhi rabbikal a'la mu ne ko dama la jëndoon ibtiqaa wajhi rabbil a'la bilal ne ko kon nag bàyyima ci nii rek tabarakallah saa bu ñëpp daal di jooyandoo yàlla na yàlla fayal ñu ñëw ñii illa ibtiqaa wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda yalla mune aw bakkar ci duñu dajé wala sawfa yarda ci duñu dajé wala sawfa yarda dina contane aw bakkar manam ci misal abou bakkar man sa borom jëf yi ngay jëf ma ngi jakkar rok sa xalis bi nga am te fu sama njabot gi soxla nga def ko ci wala sawfa yarda suñ dajé da nga xam ni nga def bilal mu woor ni lu ko génne ci njam gi mënu ko woon a am ndax ci njam la judd ci la yaayam nekk ak baayam nga yëkkati lu tal ni li nga yëkkati jox ko jàmm sangam bi ba mu bàyyi ko ni mu ko bàyyee wala sawfa yarda suñ dajee da nga bëgg Aboubakar Sadiq loolu la meloon ci xaalisam bu tudd ca banque ba ci mbuus la koy deg di wër rek fu ko yàlla soxlaa rek mu tibb ko jox ndax xam na ne sunu borom ko jox ala lil mbokk yi noonu la ko alquran di gisee wala sawfa yarda moo di bi muy def te yàlla tax yàlla am koy won ne ko bu ndajee dëng bët foofu la surat layliyam sunu beneen saar bi mooy surat duha nekk saar boo xam ne li mu ëmb mbokk yi muy surat layli am na solo lool ndax jëfi doomu aadama yi la doon leeral ak seen kër-kër yi almukaaba di ci kaw suuf ci kabadin ak wane ne ila naim lañ jëm aw ilal jahimi yal nañ jëm lal nañ àgg ila naim te teggi ilal jahimi saar bi yàlla nga ko ubbee ci gin ci guddi gi ak bëccëg bi ak kàttan gi nga xam ne moom la binde góor ak jigéen wane ne sunu jëf yi wuute la daal ñu leeralal yoonu texe ak yoonu texe bi ba waaye mbokk yi ku nekk war ngaa mën a tànn yoon yi nga xam ne mooy yoonu texe te yoonu texe bi kat mooy joxe ragal yàlla gëm aljànn yoonu texe di mooy nay wane ginnaaw weddi aljànn yooyu mooy yoonu texe bi yàlla wane ne alal lum bari lu mu yaatu bu ci nit ki deful lim ci war a def ba génn àdduna du ko jariñ dara te man maay mu ne man yàlla maa gàddoo jubal nit ñi te maam àlaxira lu jiitu may moom àdduna ñu ngeen maa def nekk na ngeen ko def ndax mu moytu sawara wa nga xam ne ma ngay tàkk tey xaar ñu dëng ñi na ngeen fexe ba leen bokk ci ñu dëng teje ko ci Bilal ibn Rabah radiallahu anhu ak Aboubakar Sadiq jëf juri ji nga xam ne moom la Aboubakar def ci Bilal ibn Rabah ak sëñ ñi fi ñu war a yëkkatee jataay bi yàlla na yàlla defal tawfiq suñu bindi bii di ñëw incha allah muy suratu duha di saar boo xam ne moom it saar bu am solo la ñu ngi jégglu bu baax a baax tabaraqallahu rahim rabbi israhli sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñee déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh si defeem seen rajo jataay tafsir mi leen defal ay bis gu jot waxtu wi delu suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ji len ko defal ci ngeen ci and ak seen mbokku aliwun sall yalla yalla may ñu ñu deg alquranul karim ti diko yek ti diko jefe la ca indigal la ca ay tere ñu bayiko xam ngeen ne saar yi ñu tollu muy fajjire ak layle duha ak asri ak shams bi sunu borom tabaaraku ta'ala dugal ci digënté bi li muy tekki lepp ay temps la sunu saaru tay moy juroom ñun fukkelu saar ak ñett tuddu suratu duha wati ca makka jamono bi nga xamé ni yunus bi sallallahu alaihi wasallam joggé gufa di ñew al madina nek fukki ay ak ben sar bi di sotu duha da di ñew mëgg ñoo jëmmalal shakhsiyatun nabiy al a'zam sallallahu alaihi wasallam manam melni dal ku ñu bëgg wax kan moy rasulullah salawatullah wa salamuhu alayhi ajitam mbeug gi ko yalla subhanahu wa ta'ala beug ak cirbu reuy bi nga xamne jox nako ko ak waccu way bi nga xamne amna ko ci mom ak xewli nga xamne defal nako ko muy xewli aduna di xewli al-akhirah lolou lepp ngir yunus bi sallallahu alaihi wasallam dello yalla njukkal ala tilka an-ni'am al-jalila sar bi ñenti tomb lay waxtane ak itam ñenti xaj lañ ko xaj tomb bu ñëk bi sar bi day tambulé giñ ni sar yi ko jitu tay wax ci temps giñu ci temps wal fajr wal layl wad duha da di ñew insha Allah ci kanam ñu gis ca wal asr yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ci magayam gi dadi giñ ni giñ moy li nit ñi yaakar sama digeenté ak yow muhammad amut andi nañ ci ñew ci kanam soko déggé da nga waaw yalla lu muy giñ naan digeenté ak yoonenti bi liñ ci wax amut modi waxu politique sain ak waxu media di su ko xeb ko xamul nak xamuko tabarkal motax ap politicien liko xulo liko def muy xulo ci xamul politique du ca nek ndax leg leg wax di jog tabarkal xulo am te wax di doko xeb doko xam ay ñom duñ ko xeb lolou la yalla logique bobu la jël motax leg leg da nga fekk politicien wax lu mu wax rek tabarkal nit ñi du nono ak yoyu moko gënal baña wax waaw loolu la yalla subhanahu wa ta'ala ni jangale fi mo ne dal ne yunti bi ngeen di wax mushriko ni nan bayinako bayinako da ngeen xamne indallahi rafi'ul qadri indallahi azimu sh'ni wal makana بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى لولا يالله سبحانه وتعالى بسارة بيدي سورة الضحى نمو نعر البيت mu ci yegal yunus bi sallallahu alaihi wasallam may yuri yi nga xamne may nañ ko ko te mu nar ko am ci al-akhirah yalla dencel ko fa ay xéeti karama yo xamne neew na mu dencel ko nit te karama yoyé moy jox ko ci xéetam bi muy duggal al-janna di duggal al-janna di duggal al-janna ba doyal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yenen ci ñew mi ngi ci biir sar bi ñettelu tomb bi sar bi dañu tuddal ak diñu netali lenn ci sira yunitu bi sallallahu alayhi wasallam histoire yu mu nekké ndaw histoire mo way juram mu gor genné aduna histoire ñak jiko dalon tabarkalla histoire ndox ci mbedd reer xamul fu mu jëm yoy yep suñu borom tabaraku taala ar ko yir ko